ضرور انشاءاللہ سیرت نبوی سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آئیے سب سے پہلے ایک ماں ہونے کے ناطے عورت اچھائی کا حکم کیسے دیں گی اور برائی سے کیسے روکیں گی. ایک ماں ہونے کے ناطے عورت کا بچوں پر باپ کے مقابلے میں زیادہ اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور بچہ کبھی بھی یاد رکھیے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر باپ اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ اس گھر میں فاتحہ درود ہو، خیال نہیں ہے اس کا. باپ کام کو نکل گیا، ماں نے فاتحہ واتحہ سب دیا اور بچوں سے بولا بیٹے ابو آنے کے بعد شام میں نہیں بتانا. میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی بچہ رات میں باپ کو نہیں بتائیں گے صبح گھر میں کیا ہوا، اس لیے کہ بچے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت ہے، وہ ان سے پیدا ہوئے، وہ ان کے ساتھ رہتے دن بھر. باپ کتنی دیر بچوں کے ساتھ رہتا ہے بتائیے؟ صبح ایک دو گھنٹہ رہیں گے کام کو جانے سے پہلے، جاب کو چلا گیا، شام میں 6-7-8 بجے واپس آ رہا ہے، اور دو ایک دو گھنٹے، 4 گھنٹے مکمل. اور یہ فرسٹ فیز جو صبح کا اور شام کا جو لیٹر فیز ہے، یہ دونوں بھی اس کے اندر، صبح تو بچے سست ہوتے ہیں، ابھی فریش ہو رہے ہیں، بچے لیٹ اٹھتے ہیں جنرلی، تو باپ سے بہت زیادہ ملاقات نہیں، تھوڑی بہت ملاقات، ساتھ کھانا ہوا. شام کا فیز ایسا ہے کہ اگر دینی ماحول ہے تو ٹھیک، بچے خالی ہے، ورنہ ٹی وی تو ہے چالو، تو پھر تو مسئلہ ہے کہ وہ نہ باپ اچھا لگتا ہے بچوں کو، نہ بیوی کچھ اور اچھا لگتا ہے اس وقت شام کے وقت، ٹھیک ہے، 7 بجے سے 9 بجے تک یا 10 بجے تک جو پرائم ٹائم ہے ٹی وی کا، اس وقت کو رشتے دار بھی اچھے نہیں لگتے، دوست بھی نہیں ہے، بولتے جاؤ گھر کو لاک ڈال دو باہر سے، آج بہت اہم ڈرامہ ہے، آج بہت اہم پکچر ہے، تو پھر وہ فیز میں بھی باپ جو ہے مائنس ہو جاتا ہے. باقی مرحلہ بچہ صبح سے لے کر رات تک کس کے پاس ہے، کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ سونا زیادہ پسند کرتا ہے، وہ اس کی ماں ہے نا. تو ماں کا اولاد پر سیدھا اثر ہوتا ہے، ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے، ڈائریکٹ انفلوئنس. بچے ماں کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو جب اللہ رب العزت نے آپ کو یہ پوزیشن دی تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ اس کی پوچھ بھی جوڑ دلا کر، کہ اگر اس مرحلے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا گیا، ایک عورت نے اپنے ماں ہونے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا اور اس پاور کو، اس کنٹرول کو جو اللہ نے اس کی اولاد پر دیا صحیح نہیں کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پورے فتنے فساد کی جڑ یہ ماں اصلاح کے بدلے بربادی کی وجہ بنتی ہے. ایسے کئی واقعے سننے کو ملتے ہیں، اولاد کا نکاح ہو گیا، ماں بہکاری بہو کے خلاف، اس کا کام تو تھا امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتی، وہ چھوڑ کر وہ برائی کا حکم دے رہی، بہو کو دبا کے رکھو، اس کو پیس کے رکھو، اس کو فلاں کر کے رکھو، ان کو فلاں کرو، یا اولاد کا حکم دے رہی غلط کاموں کا، شرک کا حکم دے رہی، بدعت کا حکم دے رہی، خرافات کا حکم دے رہی. اس ماں کا عقیدہ درست نہ ہوا، اس ماں کے جو ہے معاملات درست نہ ہوئے، تو پھر اس بچے کے معاملات اور عقیدے کی کیا امید کرتے ہیں؟ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے جھوٹ بولتی ہے، کیا امید کی جائیں گی اس کا بچہ صدق سچائی پہ زندگی گزارے گا اور ایک سچا مومن کہلائیں گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اپنے اس مرحلے کو مائیں سمجھیں. آئیے ایک واقعہ سن لیجیے. ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی خالہ تھی، بہت دور کی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نسبت بھی جڑنا بہت بڑی بات تھی لوگوں کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے کچھ وقت تک، اور یہ رشتے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور، مطلب کوئی بہت نزدیکی رشتہ نہیں تھا، لیکن کتنے بھی ہوتا ہے نا، ایک آدمی بہت لوگوں میں معروف اور مشہور ہو تو لوگ دور دور سے رشتے بھی ہو تو جوڑتے ہیں اپنے جو رشتے ہیں نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے بھی دور سے رشتہ جڑ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ خالہ تھے رشتے میں، ام سلیم رضی اللہ عنہا. اب ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب مکے میں دعوت دے رہے تھے تبھی تک ان تک اسلام کی بات پہنچی، شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تب ان تک بات پہنچی، یا بہرحال اسی مرحلے میں ان تک بات پہنچی اسلام کی. جب اسلام کی بات ان تک پہنچی تو ان کے جو شوہر تھے، ابو انس ان کا نام تھا، یا انس بن مالک جو کہتے ہیں، ٹھیک، انس بن مالک جو کہتے ہیں، مالک ان کا نام تھا، یا ابو انس ان کو کہتے تھے، تو یہ ایمان والے نہیں تھے. ام سلیم تک بات پہنچی، انس بن مالک جو آپ سنتے ہیں نا، راوی حدیث جو ہے، ان کے والد ہے یہ، اور یہ ام سلیم ان کی والدہ ہے. تو ابو انس جو تھے، ان کے جو شوہر تھے، وہ اسلام کی بات نہیں مانتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ تم کس مذہب پر چلی گئی ہو، اپنے باپ داداؤں کا طریقہ اور دین تم نے چھوڑ دیا. اور یہ پھر بھی ہر دھرم تھی شوہر کی بات اس معاملے میں، چونکہ اللہ کی بات، جب اللہ کی اطاعت کا معاملہ ہے تو مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی، تو مانتی نہیں تھی. ایک مرتبہ ابو انس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام سلیم اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، انس سے، بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. تو جب ابو انس نے سنا تو کہا، تم تو بگڑ گئی ہو ام سلیم، میرے بچے کو بگاڑ دے رہی ہو، مطلب تم اس کو بھی یہ باتیں سکھا دے رہی ہو لا الہ الا اللہ، حالانکہ ہم کئی بتوں کی معبود عبادت کرتے، تم ایک اللہ کی بات کر رہے ہو، کوئی معبود نہیں. اور انس سے کہا، بیٹا انس، اپنی ماں کی بات کو نہیں دہرانا. لیکن انس نے جو اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور برابر اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ دہراتے رہے لا الہ الا اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، بالکل سیدھا بتا رہا ہے कि बच्चों पर माओं का असर सीधे होता है बनिस्बत बाप के, बच्चे उमूमन माँ के अकीदे में होते हैं बनिस्बत बाप के, फिक्री इख्तलाफ अगर होता है माँ और बाप में तो बच्चे माँ की तरफ होते हैं बाप की तरफ नहीं होते उस इख्तलाफ में, ये फितरत है याद रखी। और इस पोजीशन को अगर माँ ने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो फितने का बायस बनेगी, और सही इस्तेमाल किया तो अनस बिन मालिक के देखिए ईमान लाने का वजह बन गई कि अनस ने अपने बाप की बात नहीं मानी रज़ी अल्लाह अन्हु, बनिस्बत अपनी माँ के साथ वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। अबू अनस परेशान हो गए और घर छोड़ कर चले गए, कहा यहाँ रहना ही मेरे लिए मुश्किल है, बीवी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलती है, बेटे को बिगाड़ दिया, और अब अनस इनके एक ही बेटे थे, बेटे को बिगाड़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक तिजारत पर चले गए, अल्लाह ने उनकी तकदीर में ईमान नहीं लिखा था और उस सफ़र में मर गए, वो इंतकाल कर गए। तो यहाँ इस वाक़े से पता चलता है कि बच्चे जो है बाप के मुकाबले में माँ के अकीदे पर होते हैं, और अनस ने बात की। इसी तरह माँ के इस मुकाम को, इस इन्फ्लुएंस को शरीयत ने देखते हुए माँ का मुकाम भी इतना ऊंचा रखा। माँ के दर्जे कितने ऊंचे बाप के मुकाबले में, एक सहाबी रसूल आते हैं कहते अल्लाह के रसूल मेरी खिदमत का पहला मुस्तहक कौन है, तो कहा तेरी माँ, कहा दूसरा तो कहा तेरी माँ, कहा तीसरा तो कहा तेरी माँ, कहा चौथा तो कहा तेरा बाप, तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ और तुम्हारा फिर बाप। ठीक है, तो माँ को कितने दर्जे मिले बाप के मुकाबले में, तीन दर्जे मिले बाप के मुकाबले में, याद रखिए। आम जमाने में कहता हूँ गोल्ड मेडल गोज़ टू मदर, सोने का जो है तमगा माँ को गया, सिल्वर मेडल गोज़ टू मदर, अगर रैंकिंग ली जाए तो सेकंड जो पोजीशन सिल्वर होता है, तो चांदी का तमगा भी माँ को गया, ब्रॉन्ज मेडल गोज़ टू मदर, अगर ब्रॉन्ज जो तीसरा तमगा होता किसी भी उसमें तीन ही अवार्ड होते हैं वो भी गया, सिर्फ बाप को कंसोलेशन या वो जो पार्टिसिपेशन प्राइज होता है ना सबको मिलता है एक सर्टिफिकेट, वो मिला है, फोर्थ पोजीशन पे आया बाप, थर्ड तक तो चलेगी माँ की। तो इतना ऊंचा दर्जा कि गोल्ड भी दे दिया, सिल्वर भी दे दिया, ब्रॉन्ज भी आपको दे दिया, कहा माँ माँ और माँ क्यों, इसलिए कि आप इसे गलत फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि आप अपने बच्चों के साथ मिलकर थिएटरों में जाए पिक्चर देखे और उनको बदकलामी सिखाएं, उनकी तरबियत ना करें, इसलिए आपको ये मुकाम मिला, नहीं, ये मुकाम तो इसलिए मिला कि आप उनकी उनको पैदा करती हैं, आप उनको तरबियत देती हैं, तो अगर आपने उनको अच्छा नहीं सिखाई, आपने उनकी तरबियत नहीं की, तो याद रखिए इसका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। आइए वाक़या दूसरा सुन लीजिए, कुरान से सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हमारे ऐसे दो नेक बंदे थे जिनके निकाह में जो है नेक बंदियाँ नहीं थी हमारी, और एक बंदा ऐसा था अल्लाह का, एक बंदी ऐसी थी जो एक काफिर के निकाह में थी। तो ये दो औरतें कौन हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों तो नेक है लेकिन बीवियाँ काफिर हैं। और वो नेक औरत कौन है जो एक काफिर शौहर के निकाह में, वो आसिया फिरौन की बीवी है। तो चूंकि नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो मुशरिका थी, किसी नबी की बीवी याद रखिए जो है जानी या बच्चा नहीं थी, कभी नहीं थी, अकीदे से हो सकती है ख़राब लेकिन दूसरे मामले में नहीं। ठीक, तो जो है वो अकीदतन जो है काफिरा थी या जो है मुशरिका थी, उसकी तरबियत में जो वाक़िया हुआ जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की अल्लाह मेरे अहल को इस तूफ़ान से बचा लेना, और जब आप कश्ती चलने लगी और आपने आवाज़ दिया मेरे बेटे इस कश्ती में सवार हो जाओ इसलिए कि आज कोई मौज कोई ऐसा इलाका ना होगा जो बचेगा, बेटे ने क्या कहा, अरे जाओ आज तो मैं जो है सबसे ऊँचे पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा और बचा लूँगा, और एक नूह अलैहिस्सलाम के देखते हुए एक मौज आई और वो गर्क हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है ये नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की तरबियत का नतीजा था, जो बीवी ईमान नहीं लाई तो वो बेटा भी ईमान नहीं लाया। मैंने कहा ना बच्चे माँ के अकीदे पर होते बनिस्बत बाप के, यहाँ उम्मे सुलैम का अकीदा इस्लामी है तो बच्चा भी जो है अनस ला इलाहा पढ़ता है, यहाँ नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा है मुशरिका है तो यहाँ बेटा भी कुफ्र इख्तियार करता है, समझ रहे आप। तो माँ अपने पोजिशन को पहचाने और तरबियत के जो मराहिल इस्लाम ने दिए उन मराहिल को बहुत अच्छे से फॉलो करें, अपने बच्चों को सिवा अच्छाई के हुक्म, चाहे अपना कुछ नुकसान होता हो ज़ाहिर ही, लेकिन अच्छाई के हुक्म के अलावा बुराई कभी नहीं होता है ना। कभी एक माँ अपने बच्चे से कह रही है तुम्हारी फलां चच्ची तो ऐसी है, तुम्हारी वो फलां तो ऐसी है, तुम्हारा फलां ऐसे है, तुम्हारी दादी ऐसी है, उसको बहका रही है, उसको बुरा सिखा रही, लेकिन वो थोड़ा सा सोचें जब बच्चा इनके बारे में बुरा सीख लेगा तो कल को जब आप वो फेजेस में जाएंगे वो आपको भी जो है छोड़ेंगे नहीं, आपको वही कहेंगे, समझ रहे आप बात को। क्यों, तो जहाँ आपका एक रिश्ता इनसे है कि तुम्हारी फूफू बहुत बेकार है, तो जाहिर सी बात है आप भी किसी के फूफू है, वो भी जब वो रिश्ते कंपेयर करेंगे कि पीछे आप क्या सलूक करते हैं आगे तो आप बहुत बुरा बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे जब बड़े होते हैं दीनी शऊर इख्तियार करते हैं, तो वालदेन से अगर समझदार है, अगर समझदार है दीन के शऊर और वालदेन को नहीं है तो वालदेन से बज़न होते कभी बच्चे, फिर बोलते यार हमारी माँ ने कोई तरबियत नहीं की, हमारे बाप ने कभी हम पर ध्यान नहीं दिया, और बदुआएँ देते रहते बुरा भला कहते हैं वालदेन, समझ रहे आप। तो औरतें इस मरहले का इस पोजीशन का जो माँ की हैसियत से दिया है उसका सही फ़ायदा उठाएं। दूसरा बीवी, दूसरी जो हालत है एक औरत की सेकंड फेज़ में, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल माँ है उसके बाद सेकंड फेज़ है, वो है एक बीवी। इसलिए कि हम जानते हैं बहुत सारे बीवियों का बहुत गहरा असर अपने शोहरों पर होता है, लेकिन इस गहरे असर का हरगिज़ ये माना नहीं जो उम्मत मुस्लिमा ने इख्तियार कर लिया, जी आप जो बोले सरकार ठीक वही मैं करूँगा, वो भी नहीं इसका माना है। लेकिन बीवियों का शोहर पर फितरी असर होता है, लेकिन वो फितरी असर को आप गैर फितरी मत ले लीजिए, ठीक। बहरहाल तो बीवियों का अपने शोहर पर बहुत असर होता है, याद रखिए। तो बीवियाँ जो है इस असर का सही फ़ायदा उठाएं, अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। लेकिन होता क्या है, इस असर का बीवियाँ गलत फ़ायदा उठाती है कि भाई तुम्हारी माँ ऐसी है उसको ये करो, तुम्हारी फलां ऐसी है उसको फलां करो, तुम्हारी बहन तो बहुत उचकती है उसको ये करो, तुम्हारे रिश्तेदार पे माल मत खर्च, उल्टा करती है। अच्छा अच्छाई की तरफ ले जाना चाहिए। आइए अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह उनका वाक़ सुन लीजिए। एक मरतबा अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अपने बाग में बैठे थे, गमज़दा थे, परेशान थे। बीवी आई जो है उम्मे अय्यूब अंसारी आई और कहा कि क्या बात है अबू अय्यूब, बड़े परेशान दिख रहे हो। तो कहा ये मालो दौलत ने बड़ा मुझे परेशान कर दिया। सहाबा के लिए मालो दौलत तो कोई माना नहीं था याद रखें, सिवाय इसके कि दुनिया गुजारने का बस एक तरीका था, इसके लिए जीते और मरते नहीं थे वो। तो कहा माल बहुत परेशान कर रहा है, अल्लाह ने फरावानी दे दी, बाग है ये है, पैसा बहुत है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तब वो ये अंसारी जानते थे, चाहते तो खर्च कर सकते थे, लेकिन बीवी का मशवरा लेना चाह रहे ताकि अगर मशवरा हो जाए और वो भी राज़ी हो जाए तो फिर क्या बात। तो फौरन बीवी ने भाप लिया कि अब अबू अय्यूब किस तरफ जा रहे हैं, और कहा कि अगर तुम्हें ऐसा गम है इस माल का तो खर्च क्यों नहीं कर देते। तो कहा खर्च कर दूँ तो कहाँ खर्च कर दो। तो कहा कहाँ, देखिए पूछ भी रहे। तो कहा अपने रिश्तेदारों में, हमारे ज़माने को बीवी होती तो बोलते तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ के कहीं भी दो तुम फ़कीरों में, तुम्हारे रिश्तेदारों को नहीं देना, बहुत तुम्हारा फलां भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारा वो फलां है। कहा अपने रिश्तेदारों में, अपने रिश्तेदारों में दो, ये नहीं कहा मेरे रिश्तेदारों में दो, कहा अपने रिश्तेदारों में। अबू अय्यूब अंसारी खुशी से चले गए, जाकर खर्च करके आए। जब वापस आए तो कहा कितना खर्च किया, तो कहा 32,000 दिरहम, 32,000 दिरहम उन्होंने उस रोज़ जो है सदका किए, रिश्तेदारों में अपने बांट कर आ गए। एक दिरहम जो होता था चांदी का एक सिक्का जो 0.4 ग्राम का होता था, 0.4 ग्राम्स, तो लगा लीजिए 32,000 को 0.4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, उतने किलो चांदी जिसको मल्टीप्लाई कीजिए आज के रेट के हिसाब से 90,000 रुपये से 90,000 रुपये किलो चांदी खर्च सदका करके आ गए। तो देखिए बीवी ने क्या किया, अपने शोहर को सही बात कही, सही मशवरा दिया और सही जगह पैसा खर्च करने का मशवरा, और बाद में खुश हुई कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया आपने अपने रिश्तेदारों में खर्च करके आए। समझ रहे हैं बात। इसी तरह बीवियों का शोहर पर कैसे असर होता है, आइए इंसानी तारीख में जो जल्लाद शख्सियतें गुजरी हैं उनमें से एक का वाक़ा कुरान से सुनाता हूँ, फ़िरौन का। फ़िरौन ने क्या जुल्म नहीं किया, जल्लाद मैंने इसलिए कहा कि हज़ारों और लाखों बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दिया करता था। जैसी कोई औरत हामिला हुई रजिस्ट्रेशन होता था, औलाद पैदा होने के बाद चेकिंग होती, लड़का हो तो ज़ुबा लड़की हो तो छोड़ दी जाती थी, इसलिए मैंने जल्लाद का सबसे ज़ालिम शख्स है। और इसी के महल में इसकी बीवी जो है गुस्ल ले रही थी, या जो वाकया बहरहाल तारीखी हवालों से तो नहीं कहूँगा लेकिन जो बातें रिवायतों में आती है बोली जा रही आसार मिलते हैं वो ये है कि उसने जब ये हुक्म जारी किया था उस पीरियड में एक बच्चा जो है बहता हुआ उसके महल के अंदर पहुँच जाता है और उसकी बीवी के हाथ लग जाता है, आसिया के हाथ लग जाता है बच्चा। जब उस बच्चे को आसिया देखती है और वो बच्चा इतना खूबसूरत होता है कि उसको भा जाता है, और वो बच्चा चूंकि उसको पानी से मिलता है वो उसका नाम रखती है मूसा, इसलिए कि मूसा का माना होता है खपती ज़बान के अंदर पानी से मिला हुआ, क्योंकि पानी से मिले थे। उठाती है और इतने खूबसूरत बच्चा है कि उसका दिल बच्चे पर आ जाता है, लेकिन अब उसे पता है जब वो देखती है लड़का है तो ज़ाहिर सी बात है, और बनी इसराइली था, क्योंकि खपती मुख्तलिफ जो है जेनेटिकल अलग होते हैं देखने दिखाने में और इसराइली जो है मुख्तलिफ होते हैं, वो समझ गए तो बनी इसराइल का बच्चा है और वो बेऔलाद थी। अब उसे पता था उसका शौहर इस बच्चे के साथ क्या करने वाला है, लेकिन जब वो बच्चे को ले गई अपने शौहर के सामने रखा, फिरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसको भी बच्चा भाग गया, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। और उसके बाद आसिया ने जो अब अपने शौहर फिरौन से जो बात की कुरान ने उसको दोहराया और यूँ कहा सूरह कसस आयत नंबर 9 में वक़ालत इमरात फिरौन, और फिरौन की औरत ने फिरौन से कहा, चूँकि कुरान में नाम नहीं हदीस में नाम आता आसिया, और फिरौन की औरत ने फिरौन से कहा खुर्रत आइन ली वलक, इस बच्चे को कुछ ना करना, चूँकि उसको मालूम था ये क्या करने वाला है, हो सकता है ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक बन जाए, खुर्रत आइन। और जाहिर सी बात है हर मोमिन को दुआ करना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बने, वरना हमारी आंखों की वो जलन बन जाते हैं, तरबियत नहीं करते हैं और बाद में सिर्फ परेशान होते हैं। तो कहा हो सकता है ये बच्चा खुर्रत आइनी ली वलक, ऐ फिरौन उसको कत्ल ना करना, ऐ मेरे शौहर उसको कत्ल ना करना, हो सकता है ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बन जाए। और फिर फरमाया ولکا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اور اسے قتل مت کرنا, ہو سکتا ہے ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائے یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں, چونکہ بے اولاد تھی. ہو سکتا ہے ہم اس سے کوئی نفع اٹھا لے دنیا کا, یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا دیں. وہم لا یشعرون, اور ہو سکتا ہے ہم کو یہ علم نہ ہو کہ کیا اس سے فائدہ ہو ہمارے لیے, مطلب مستقبل میں, فیوچر کے اندر. اور فرعون نے اپنی بیوی کی اس بات کو مان لیا, اس لیے کہ بہت ساری بیویوں کا اپنے شوہر پر اثر ہوتا ہے. یہاں آسیہ اچھا ہی کا حکم دے رہی تھی, کوئی برا کام تو نہیں کہا, لیکن وہیں اگر بیوی برائی کی طرف شوہر کو مائل کرے, بھائی رشوت لو, کیا ہوتا ہے رشوت خوری کرنے میں, زیورات میرے نہیں بنیں گے نا اس سے. رشوت کھایا کرو آپ, رشوت نہیں لوں گے, دو نمبر ایک نمبر نہیں کرو گے تو گھر کیسے بنے گا اپنا نیا. وہیں دوسری بیوی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کام کیسے کر رہے ہیں, اگر آپ نے رشوت لی تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری بیویوں کا مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے شوہروں کی نظروں میں, تو بیویاں اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں, اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, جیسے آسیہ نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ریکویسٹ کی. اور فرعون جیسا جابر بادشاہ جس کو یہ بچوں کو مار رہا تھا, پھر بھی اس بچے کو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی زندہ چھوڑنا پڑا. کہا ٹھیک ہے, اگر تم اتنی ریکویسٹ کر رہی ہو تو جاؤ, اس بچے کو, اس کو چھوڑ دیتا ہوں صرف تمہارے لیے. اور اللہ نے دیکھی اسی بچے کو اس کے غرق ہونے کی وجہ بنائی فرعون کی, موسیٰ علیہ السلام کو. دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ لے لیجیے. ان کے شوہر ان کو بار بار کہتے رہے کہ ایمان چھوڑ دو, لیکن ایمان سے ہمیشہ پھرتے رہے. اس کے بعد جب ان کے شوہر انتقال کر گئے تو ان کو ایک دوسرا رشتہ آیا, ابو طلحہ رضی اللہ عنہا کا. ابو طلحہ کا انہیں رشتہ آیا, ابو طلحہ مدینہ کے رہنے والے تھے, آپ نے رشتہ بھیجا ام سلیم کو. ام سلیم نے جب ابو طلحہ کا رشتہ دیکھا اپنی عدت کے بعد, یہ دور جہالت کی بات ہے یاد رکھے, لیکن ابھی ام سلیم ایمان والی تھی, تو کہا ابو طلحہ ایسا شخص نہیں اس کا رشتہ میں ٹھکرا دوں, اس پہ غور کرنا پڑے گا, چونکہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ رشتہ ان کی بات ٹھکرا نہیں سکتے. تو کہا ابو طلحہ ان لوگوں میں سے جن کا رشتہ میں ٹھکرا دوں, لیکن ابو طلحہ مشرک ہے اور مشرک کا نکاح مومن سے نہیں ہو سکتا ہے, تو اب میں کیا کروں اس معاملے میں. تو کہا رشتہ ٹھکرا جیسا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ دور تھا, دور جہالت, تو ولی یہ سب نہیں تھا اس زمانے میں کچھ. رشتہ آیا اور عورت چاہتی, اور چونکہ وہ نکاح متعلقہ تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. تو کہا ٹھکرا تو نہیں سکتی ہوں, چلو پیشکش رکھ کے دیکھتی ہوں. کہا ابو طلحہ تمہارا میرا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا. تو ابو طلحہ کو لگا شاید میں خاندان میں کم ہوں, پیسوں میں کم ہوں, کچھ تو بھی کمی ہے. تو کہا کیا کمی ہے مجھ میں جو تم میرا رشتہ قبول نہیں کر سکتی ہو. تو کہا دیکھو میں ایمان والی ہوں اور تم کافر ہو, اور ایک ایمان والی کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ ذرا غور تو کرو, جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, ضرورت پڑنے پر انہی کو جلا کے اپنے کھانے بھی بنا لیتے ہو, ضرورت پڑنے پر انہی کو بیچ کر جو ہے فلاں کام کرتے ہو, اور جو لکڑی خود تم جنگل سے جا کر چنتے ہو, اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے چھاٹتے ہو, خود بناتے ہو, اس کے ہاتھ پہ ٹوٹ جائے تو تم خود اس کو ریپیئر کرتے ہو, پھر جب وقت آتا ہے مجھ مجبوری اور مصیبت کا اسی سے مانگتے ہو. کیسی عجیب بات ہے نا, جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کو مانگ. تو ابو طلحہ نے کہا بات تو بڑی بہترین ہے تمہاری, ایسی چیز کیسے ہمیں نفع دیں گی جس کو ہم اپنی ہاتھوں سے بناتے ہیں اور بعد میں اسی سے مانگتے ہیں. ابو طلحہ کی بات سمجھ میں آئی, کہا ٹھیک ہے کیا دعوت ہے تمہاری. تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے دعوت دی, ابو طلحہ نے ایمان قبول کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اب مہر کیا دوں, چونکہ مہر ہوتا جاتا ہے. تو کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے تمہارا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر ہے. اور صحابہ کہتے مہر میں سب سے بہترین مہر ام سلیم کا تھا, جو ایمان کے بدلے میں نکاح کر لیا. کہا تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے. اور انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے ہو چکے تھے اس وقت تک, آپ نے انس سے کہا کہ خطبہ نکاح پڑھ دو. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا نکاح, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا جو ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, تو وہ جو ہے آپ کے چچا نے جو ابو طالب نے پڑھایا تھا, یاد رکھے. تو اس زمانے میں طریقہ تھا, ولی ہوتا تھا, گواہ ہوتے تھے اور پھر نکاح ہوا. تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا اور اپنی ماں کی ودائی کی, مطلب وہ بھی خیر ساتھ چلے گئے, ان کے 10 سال کی عمر انہوں نے نکاح پڑھایا تھا. تو دیکھیے ایمان لانا ہی وہ وجہ بنا. تو ابو طلحہ اپنے منگیتر کے ایمان لانے کی وجہ کون بنی, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, صرف منگیتر تھے, بیوی بنی وجہ یاد رکھی. تو بیویاں ایسا اثر رکھتے, لیکن ایسی کچھ بیویاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کاری کی طرف, برائی کی طرف, فتنہ فساد کی طرف ڈالتی ہے, لڑائی اور جھگڑے بھی ڈالتی ہے, اپنے شوہر کے خاندان اور گھر رشتہ داروں کو توڑ دیتی ہے, اس کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی. تو اچھائی کا حکم دینے, برائی سے روکنے میں عورتیں اپنی اس پوزیشن کا, بیوی ہونے کا صحیح استعمال کرے, اور بہت نرمی سے اور اچھے انداز سے. بہت سی عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر نہیں چنتے, بہت رگیلے, بہت فلاں ہیں. میں کہتا ہوں جیسے شوہروں کو ساڑی لینے کے لیے اور زیور لینے کے لیے منایا جاتا ہے, ویسے اسلام اور دین کے لیے منایا جائے, وہی طریقۂ کار سے, ایک دم میٹھا طریقہ ہے نا. لیکن جب دین کی بات آتی, پتہ نہیں عورتیں جو ہے سخت مزاج اختیار کر لیتی. جیسا کہ اگر کوئی عورت کو دینداری سمجھ میں آ گئی, اسلام سمجھ میں آ گیا, اپنے شوہر سے بات کری, دیکھو ایسا ہے تو ٹھیک ہے تم اپنے باپ کے پاس جا رہی سیدھا, ایسا ہے ویسا. لیکن جب ساڑی لینا تھا تو ایسا بولتی کیا, دیکھو ساڑی دلا دلانا تو اپنے باپ کے پاس جا رہی. नहीं से अब साड़ी लेना रहा तो पहले से प्यार मोहब्बत की बातें, अच्छे अच्छे खाने, है ना, जो शौहर को पसंद है वो काम। फिर शौहर बोलता भाई क्या है, बोल दो, इतना घर साफ दिख रहा है, इतने अच्छे अच्छे खाने बनने, मसला क्या है? तो बोले वो फिर जेवर होना था, नई साड़ी बाज़ार में आई। शौहर बोलता ठीक है ले लो, है ना। तो इसी तरह इस्लाम के लिए मनाया जाएगा, ठीक है, आम जवाब में कहूँगा पटाया जाएगा अपने शौहर को। और क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस फितरत पे बनाया है, बिलखुसूस बीवी को, उस फितरत का इस्तेमाल भी तो कीजिए आप। और जो शौहर बिगड़े हुए हैं, जो शौहर बुराई की तरफ है, उनको अच्छाई की तरफ ले आइए। और ये हो सकता है, याद रखिए, अगर बीवी एक बार कह दे कि मैं तुम्हारे साथ रात में नहीं सोऊंगी अगर तुम फला काम करोगे, तो शौहर कुछ भी करने को तैयार हो जाए दूसरे दिन, याद रखिए। तो अच्छाई के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बहुत सी बार औरतें इन तमाम चीज़ों को बुराई के लिए इस्तेमाल करते, अच्छाई के लिए। अब तीसरी पोजीशन जो होती है एक औरत की, वो है बेटी के एतबार से, बेटी होने के नाते। बहुत सी मरतबा जो है बाप की नज़र में बेटी का बहुत बड़ा मुकाम होता है, याद रखिए। बहुत सी बार जो है बाप की, थोड़ा सा, बाप की नज़र में जो है बेटी का बहुत बड़ा मुकाम होता है, याद रखिए। और वो उससे बड़ी मोहब्बत करता है, अपने बेटों के मुकाबले में उससे ज़्यादा उल्फत रखता है, अपने बेटों के मुकाबले में उसकी बात को ज़्यादा सुनता है, याद रखिए। और ये बात की सब गवाही देंगे, सब गवाही देते हैं कि ठीक है, जैसा बिलखसूस घर में जहाँ लड़कियाँ हों और लड़के दोनों हों, तो वहाँ लड़कों की हमेशा कंपेल रहती है, अब्बा इनकी सुनते बाजी की, अब्बा उसकी सुनते, हालांकि वो छोटी है, हालांकि छोटी है और बड़ी बहन, लेकिन दोनों की अब्बा सुन रहे, इसकी नहीं सुनते। होता ही नहीं होता है, होता है, बहुत सी बार कंप्लेंट करते, इसलिए कि बापों पर बेटियों का बहुत ज़्यादा असर होता है, और बहुत असर होता है। इसका एक वाक़ा सुनी, कितने असरानंदाज़ होते हैं बेटियाँ अपनी बाप पर, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंग बद्र हुई, और जंग बद्र के बाद अबुल आस जो ईमान नहीं लाए थे, और बहरहाल शायद ये कुफ्र पे, माफ़ करना, कुफ्र पे इंतकाल कर गए, अबुल आस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है ज़ैनब के शौहर थे, जो खदीजा रज़ी अल्लाह उनकी बेटी थी, तो इनके शौहर थे, ये जंग बद्र में पकड़े गए। जब पकड़े गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के मशवरे पे कहा कि जो पैसा देंगा हम लोगों को छोड़ते जाएंगे, बदला फ़िदिया लेकर छोड़ते जाएंगे। तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास कुछ नहीं था, उन्होंने मक्के में अपना एक हार उतारा जो उनके गले में था और भेज दिया, जो कि उनकी माँ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का था। वो हार उतार कर भेज दिया, कहा ये दे दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अपनी उस बेटी का हार लाया गया और कहा बुलास के लिए ये हार भेजा गया, तो आप बड़े उस हार को देख के गमजदा हुए, मतलब आपको याद आ गई अपनी बीवी, और आपकी बड़ी महबूब बीवी थी, याद रखी। और जब तक आप निकाह में थी आपने उसका निकाह भी नहीं किया, याद रखी, इतना आप मोहब्बत करते। और आपकी औलादों में से अक्सर औलादें इन्हीं से, चार बेटियां और इन्हीं से भी, बेटे भी हुए लेकिन सब इंतकाल कर गए, जो चार बेटियां थी वो इन्हीं से थी, बाकी किसी बीवी से आपको औलाद भी नहीं हुई। तो जब भेजा तो इतना गमजदा हुए, सहाबा को बताया और कहा क्या करूँ, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल छोड़ दीजिए, आपने अबुल आस को भी छोड़ दिया, और कहा ये हार भी ले आके वापस बेटी को दे दो। तो बेटियाँ अपने बापों पर, याद रखिए, बहुत ज़्यादा असरानंदाज होती हैं। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मामला, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी फ़ातिमा से ऐसा मामला और ऐसा रवैया, ऐसा मिजाज था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ये आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते, हाथ मिलाते, सर पर बोसा लेते और अपने सीधे उल्टे जानी बिठा लेते अपनी इस बेटी को। और यही मामला जब ये अपने बेटी से मिलने जाते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से जाते, तो वो भी अपने बाप को सलाम करती, हाथ मिलाती, सर पर बोसा लेती और अपने बाप को सीधे उल्टे आजाने में बिठा लेती। सदी से एक बात पता चली, दोनों का रिश्ता, बाप और बेटी का, और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का आपस में क्या असर था वो पता चलता है। इससे एक, इस रिवायत में एक बात और पता चलती है कि एक आदमी अपने बेटी के घर भी जा सकता है और वहाँ खा पी भी सकता है। इसलिए आपस में फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जाते शरीयत में हलाल, लेकिन इसका मतलब वैसा हलाल मत की जैसे दुनिया ने आज कर लिया, उनका घर का पूरा माल हमारे लिए हलाल, चूँकि बेटी होता है ना, कुछ लोग जो है बेटी जब किसी घर दे देते हैं तो वो समझते हैं बेटी का जो घर है वो हमारे लिए मुकम्मल हलाल है, पूरी लूटमार मचा दे ससुर घर में, वैसा नहीं। लेकिन इस मामले में कि जो है बेटी की खैरख्वाही के लिए जाना, देखने के लिए जाना, तो बिल्कुल हलाल है, जायज़ है, याद रखे शरीयत। बहरहाल, तो यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी से रिश्ता देखिए कैसा है, क्या मोहब्बत, क्या उनसियत है, ठीक है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी, इनका नाम जो है उमामा या अमामा आता है हदीस के अंदर, ये लड़की थी, बेटी की बेटी थी, नवासी थी आपकी, लेकिन बेटी की बेटी सब बेटियों की चेन में आती, याद रखिए, बेटी उसके बाद सबको बेटी कंसिडर किया जाता है इस्लाम में, और बाप बाप से बड़ा, दादा दादा परदादा, सब दादा की काउंटिंग में आते हैं। तो ये भी बेटी की एक उस लिहाज से आती कि नवासी थी आपकी, आपका ऐसा अच्छा मामला था इनके साथ कि आता है कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बाद किसी के बारे में रिवायत में आता है कि रसूलल्लाह नमाज पढ़ते और वो गर्दन पर बैठ जाती, तो ये थी आप सब नमाज़ पढ़ते और ये आकर गर्दन पर बैठ जाती, दोनों तरफ पैर डाल के बैठ जाती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके रहते जब तक कि इत्मीनान से बैठकर फिर सवारी करके न उतर जाए, अंदाज़ा लगाइए, एक बेटी के लिए क्या, एक नवासी के साथ क्या सलूक है आपका। एक मर्तबा ये बहुत ज़िद कर रही तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल नमाज इनको गोद में लेकर पढ़ी, ज़िद कर रही, रो रही, तो आप उठ रहे हैं तो गोद में लेके खड़े ख्याम के अंदर, रुकू में जा रहे हैं तो नीचे टेक दे रहे हैं, सजदे के बाद उठ रहे हैं फिर उठा के ले रहे हैं। तो नवासी का असर, बेटी का देखिए क्या असर था आप पर। तो ये बेटियाँ जो है बाप पर असरअंदाज होती हैं, तो बेटियों का काम है वो सही डायरेक्शन में अपने बाप को, अपने जाहिर सी बात है अभी मैं जो मरहले की बात कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, वरना वही बेटी माँ भी होंगी, वही बेटी बीवी भी होंगी किसी की, वही बेटी समझ रहे ना आप, उसे कई रिश्ते होते हैं एक आदमी के, तो आप सिर्फ एक को मत लीजिए, पूरे रिश्ते उस साथ लग जाएंगे, एक वक्त जब वो औरत बन गई तो कई रिश्ते उस पर आ गए। तो बहरहाल अपने भाइयों को, अपने बाप को जो है सही चीज़ का हुक्म दें, सही पिक्चर बताए, सही बातें बताए, और अपने उस असर का सही फ़ायदा उठाएं, वरना बहुत सारी बेटियां अपने बापों से इस असर का गलत फ़ायदा उठाती है कि भैया को ये मत दो, मेरे को जायदाद में से हिस्सा दे दो, शादी होने के बाद शौहर के नाम पे करवा लेती है, गलत असर लेती है अपने बाप का, इसलिए कि बाप सुनता है तो उसका गलत जायदाद में हक मार ले रही है, भाइयों का हक मार ले रही है, रिश्तेदारों का हक मार ले रही है। ठीक, चौथी चीज़ जो है, एक बहन होने के नाते औरत क्या असर रखती है लोगों पर, एक बहन होने के नाते, और एक बहन होने के नाते बहुत असर होता है, याद रखिए लड़कियों का, औरतों का, याद रखिए अपने भाई के ऊपर बहुत असर होता है, बहुत सी बार बहुत से गलत काम भाई सिर्फ इसलिए करते कि बहन ने बोल दिया था, है ना। और आइए एक वाक्य सुनिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे तो कोई बहन नहीं थी, आप इकलौते थे, लेकिन आपकी एक रज़ाई बहन थी जिनका नाम सीमा सादिया या अशीमा सादिया, बहरहाल दोनों में से इख्तलाफ है मुहद्दिसीन में कि क्या नाम उनका आता है, सीरत में दोनों नाम आते हैं, जो दाई हलीमा जो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खातून का दूध पिया था ये उनकी बेटी थी। एक मरतबा भाइयों की एक कबीले पर आपने हमला किया और अशीमा सादिया वहीं रहती थी, आपने उस कबीले पर हमला किया, लोग पकड़े गए, जानवर पकड़े गए, कबीले वाले भाग गए, जंग नहीं हुई, भाग गए, जो लोग भाग जाते हैं तो वो माले गनीमत नहीं, माले फ़ै होता है, माले फ़ै वो माल होता है जो कि नबी जब लड़ने जाए और दुश्मन उससे पहले निकल जाए वो मुकम्मल माल माले फ़ै कहलाता है, और जो मुकम्मल नबी को जाता है उसमें तकसीम नहीं होता, माले गनीमत वो होता है जब जंग लड़ी जाए, लड़ने के बाद जो मिलता है तो 1/5 नबी को जाता है और बाकी दूसरों में तकसीम होता है। ठीक, तो ये माले फ़ै था और माले फ़ै पे नबी का इख्तियार था क्या करना है, वो कर सकते थे। जब पकड़ के लाए गए तो आपने देखा उसके अंदर आपकी जो है एक बहन है शीमा सादिया, किसी ने कहा कि ये आपने इसका इनके वालदा का आपने दूध पिया था, तो कहा ये मेरी बहन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर निकाली, जो आप ओढ़े हुए थे, सर्दी थी तो आप एक चादर ओढ़े हुए थे, और ऐसे रिवायतों में 2 या 3 मरतबा आता है कि आपने चादर निकाली किसी को दी, एक इनको दी, एक दाई हलीमा को एक मरतबा दी, जब आपको दिखी तो आपने बिछाई कि बैठिए बोलकर, और एक ये थी, तो अपनी चादर मतलब जो जिसको बोलिए कंबल बोलिए ओढ़ने के लिए जो शॉल होती है वो निकाल कर दी और कहा बैठिए यहाँ, खैर खैरियत पूछी, और सहाबा से मशवरा लेकर कहा मैं इन्हें आज़ाद कर देता हूँ, चूँकि एक रिश्ता मेरी बहन है। बहनों को देखिए कितना असर होता है कि भाई ने आज़ाद कर दिया, कहा, और कुछ बकरियाँ तोहफे में दी, इस्लाम की दावत दी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कहा आप चाहो तो मेरे साथ चलो मदीना रहो, या चाहो तो अपने वतन वापस चल जाओ, तो कहा मुझे अपने वतन वापस जाना, तो आपने उनको कहा ठीक है जाओ, और कुछ बकरियाँ तोहफे में दी कि अपने साथ घर ले जाओ। तो देखा एक बहन का कैसा असर भाई पे हुआ, रज़ाई बहन है, और आप समझ उसको पहचानते भी नहीं थे, उनको इतने ज़माने बाद मिले थे, पता नहीं बचपन में दूध पिया होगा, मिले भी नहीं थे, क्या असर है, लेकिन उस बहन का देखिए सिर्फ रज़ात से रिश्ता है तो भी कितना इन्फ्लुएंस है उनका कि आपने दावत दी और आज़ाद भी कर दिया उनको। ठीक, इसी तरह बहनों का असर जो भाई पे होता है उसका एक मशहूर वाक़ा है जो सीरत का वाक़ा है, उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह उनका ईमान लाना, जो कि उनकी बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह उन्हा वो ईमान वाली थी, उनके शौहर ईमान वाले थे, बहन बहन वाली, उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह जब कत्ल के इरादे से लिख रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, किसी ने कहा जब देखा उमर के तेवर तो कहा बात को पलट देते हैं, और कहा अपनी बहन की तो खबर लो, वही से एतबार से कहीं उमर नबी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, उससे बेहतर है कि अपनी बहन बहन भाई को तकलीफ़ पहुँचाए। उमर अपना रास्ता चेंज करते हैं, जाते हैं घर में धक्का देते हैं, ठीक, और अंदर जब घुसते हैं तो उनके बहन भाई कुरान पढ़ते होते हैं, और बहन कुरान पढ़ रही होती छुप छुप के, जब उस ज़माने में पढ़ते थे। उमर अंदर दाखिल हुए और खूब बहन भाई को पीटा, जब उनकी बहन फ़ातिमा बीच में दाखिल हुई तो उन्होंने उसको भी मार दिया, जब मारा तो चेहरे पर मार लगा और खून निकलने लगा, लेकिन बहरहाल ये भी तो फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब थी, ख़त्ताब की औलादें थी दोनों भी, ये भी अपने भाई की ऐसी सख्ती मिजाज में, तो कहा है मेरे भाई जो तुझे करना उमर कर ले, हमको कत्ल करना है कर दे, लेकिन हम इस ईमान से फिरने वाले तो नहीं हैं। तो उमर को अजीब लगा कि क्या चीज़ है जो मेरी बहन को मेरे ख़िलाफ़ खड़े कर दे रही है, मेरा बहन भी मेरी बात इतने पिटने के बाद भी नहीं सुनता है, कुछ तो बात है, कहा क्या पढ़ रहे थे बताओ, और कुछ कुरानी आए थे पढ़ी, मुतासिर हुए, कहा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलना चाहता हूँ, फिर आपको ले जाया गया और पूरे ईमान का वाक़ा। तो यहाँ भी देखिए एक बहन का असर अपने भाई पर, कि जब फातिमा अड़ गई और कहा जो करना है उमर कर ले, हम ईमान से नहीं फिरने वाले, तो भाई का दिल नरम हो गया। तो बहनें अपने भाई पर بہت اثر رکھتی ہے. تو یہاں بھی وہ جو ہے ان کی زبردست جو ہے اصلاح کرے, نہ کہ فتنہ اور فساد مچا. اب آئیے عورتوں کو کیا کام کرنا, یہ چار مقامات عورتیں ہوتی ہیں, ماں ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں. اب کن کن فیلڈس میں ہم کام کریں گے جب ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سب سے پہلے عورتوں کو